زلفه گم گشته، یوسف گم گشته باز آید، یوسف گم گشته باز آید، لیکن آمدم مخورم مخورم کلبه احزان شود روزی گلستان، به شود به شود دل من نکن، این سر شورید باز آید به سارم، غم مخور غم مخور، چتر گل در سر کشید ای مرغ خوش کن، مرغ خوش کن، غم مخور غم مخور، این دل غم دیده حالش به شود به شود دل بر مخور، سر شورید باز آید به سامان، غم مخور غم مخور، چتر گل در سر کشید ای مرغ خوش خوان، مرغ خوش خوان، غم مخور غم مخور، حال مشو نامید مشو نامید، چون واقف نگی از سر باشدن در پرد بازی های پنهان، غم نخور غم مخور، در بیابان گرد شوق کعب خواهی زد قدم، در بیابان گرد شوق کعب خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خانه ویران، غم مخور غم مخور، غم مخور غم مخور، غم مخور، غم مخور.